transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 15 kwietnia, jest 6. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Według Ministerstwa Zdrowia szczyt zachorowań w Polsce z powodu koronawirusa jest jeszcze przed nami. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie opuszczenia przez personel medyczny podopiecznych jednej z placówek opiekuńczych w Warszawie. Są kolejne tragiczne wieści ze Stanów Zjednoczonych. O 270 nowych zakażeniach koronawirusem i 18 śmiertelnych ofiarach poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas potwierdzono zakażenia u 7202 osób, zmarły 263. 618 pacjentów wyzdrowiało. Najmłodsza osoba, która zmarła wczoraj z powodu koronawirusa, to 42-letni mężczyzna. Najstarsza ofiara miała 98 lat. Najwięcej zakażeń odnotowano do tej pory na Mazowszu, ponad 1700. Ponad 900 osób jest zakażonych na Śląsku, ponad 700 na Dolnym Śląsku. Najmniej przypadków, 79, odnotowano w województwie lubuskim, powyżej 100 na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w Świętokrzyskiem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w Polskim Radiu 24, że szczyt zakażeń koronawirusem jest jeszcze przed nami. Czekamy na zwiększenie ilości badań, być może wtedy w przypadku będzie więcej. Wszyscy epidemiolodzy twierdzą, że szczyt zakażenia jest niestety przed nami, więc na to się przygotowujemy. Nie wyglądamy go, ale na pewno jesteśmy do tego przygotowani. Z powodu koronawirusa hospitalizowano blisko 2,5 tysiąca osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Projekt rozporządzenia dotyczący zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Przepisy zaczną obowiązywać od jutra. Mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie chodzi o samą maseczkę, o profesjonalną maseczkę medyczną, którą będziemy musieli zakupić, ale po prostu najzwyklejsze w świecie zasłanianie ust i nosa wychodząc na ulicę. Rzecznik wyjaśnia, że jest to spowodowane koniecznością uwolnienia pewnych sektorów gospodarki. Będziemy powoli uwalniać poszczególne sektory gospodarki, więc coraz więcej osób pewnie będzie na ulicach naszych miast. Stąd też będą na pewno też pojawiały się osoby, które mogą, domniemujemy, być zakażonymi, ale bezobjawowymi. Stąd obowiązek zakrywania ust i nosa. Barbara Góra, Polskie Radio. Rząd będzie kontynuował wypłatę świadczenia 500+, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg odpowiadała na pytanie, czy wobec trudności gospodarczych spowodowanych koronawirusem program wsparcia dla rodzin zostanie utrzymany. To świadczenie jest rodzinom potrzebne na funkcjonowanie, na przeżycie, na to, aby można wychowywać dzieci. I rząd nie zamierza tego świadczenia zabierać. Przede wszystkim należy zwrócić na nowy wymiar tego świadczenia, na to bieżące funkcjonowanie, na wspomożenie funkcjonowania gospodarstwa domowego. Marlena Maląg dodała, że program, który był wcześniej inwestycją w rodziny i sposobem na podniesienie ich poziomu życia, w czasie epidemii nabiera nowego wymiaru i wielu rodzinom pomaga przeżyć. Postępowanie dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pensjonariuszy jednej z warszawskich placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych prowadzi prokuratura okręgowa. Postępowanie jest prowadzone na polecenie zastępcy prokuratora generalnego Zbigniewa Sieraka, mówi rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Brak zapewnienia właściwej opieki powodującej zagrożenie epidemiologiczne. Chodzi o prywatny ośrodek opiekuńczy przy ulicy Bobrowieckiej. W ubiegłym tygodniu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, gdy personel medyczny opuścił placówkę, w której znajdują się ludzie zakażeni koronawirusem. Prawie 2300 Amerykanów zmarło ubiegłej doby z powodu COVID-19. Prezydent Donald Trump wyraził jednak przekonanie, że wprowadzone ograniczenia przynoszą rezultaty i zapowiedział, że wkrótce będzie rozmawiał z gubernatorami na temat ich znoszenia. Padły smutne rekordy liczby zgonów w kilku stanach, m.in. w Luizjanie, New Jersey i stołecznym Waszyngtonie. Po kilkudniowym spadku w górę poszła także liczba ofiar śmiertelnych w stanie Nowy Jork. W całych Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wzrosła z 1500 w poniedziałek do 2300. Eksperci przypuszczają jednak, że tak duży wzrost wynika przede wszystkim z opóźnienia w raportowaniu podczas świąt wielkanocnych. Biały Dom wskazuje na stabilizację, a nawet nieznaczny spadek liczby nowych infekcji oraz hospitalizacji. Prezydent Donald Trump chce szybko zacząć znosić ograniczenia dla obywateli i firm. Wczoraj wycofał się jednak z twierdzenia, że może nakazać poszczególnym stanom znoszenie restrykcji. Zapowiedział, że wraz z zespołem doradców wyda rekomendacje w tej sprawie, ale decyzje podejmą gubernatorzy. Nasz kraj zostanie wkrótce otwarty i będzie kwitnąć. Prezydent USA zapowiedział, że będzie rozmawiać z liderami amerykańskiego biznesu na temat otwierania gospodarki Stanów Zjednoczonych.

uczyć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Sam widziałem jednego takiego biegacza za oknem. Sam biegł, no nazwijmy odważniak. 13 minut po godzinie 6, audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. Pandemia zmienia wiele aspektów naszego życia, na przykład edukacji, i zamiast siedzenia w szkolnych ławkach gapimy się w monitor komputera, uczestnicząc w lekcjach online. W audycji powiemy o tym, czy opłaty w szkołach prywatnych nie zmienią się, skoro uczymy się zdalnie. Nauczyciele nie pełnią chociażby funkcji opiekuńczej. Te lekcje są krótsze. Nie wszyscy nauczyciele prowadzą te lekcje, bo WF-iści, plastycy nie prowadzą tych lekcji teraz. No i co z opłatami za studia czy kursy dodatkowe, na przykład w prywatnych uczelniach? O tym nasza reporterka opowie za kilkanaście minut. Od jutra w całej Polsce będzie obowiązywać konieczność zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Jeżeli ktoś nie ma maseczki, bo jest to towar deficytowy, to można maseczkę sobie uszyć samemu w domu z bawełnianą. Jest też pani, która pokazuje w internecie, jak można zrobić maseczkę origami. Gdzie trzeba będzie nosić maseczki, a może wystarczy chustka lub szalik? Tym zajmiemy się przed godziną 9. Wcześniej, po 7, o sytuacji pandemicznej na świecie. Wyjątkowej, między innymi na Białorusi. U nas w kraju nie umarł ani jeden człowiek na koronawirusa. Ani jeden. Ni один. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie i Ernest Zozuń o tym, jak powoli Europa próbuje łagodzić obostrzenia w związku z COVID-19. Będzie także o maseczkach i o miejscu na Ziemi, gdzie nie ma koronawirusa. Wcześniej za pół godziny urywki z kalendarza, czyli świat dat według Filipa Jaślara. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta jak w każdą środę przed 7, a po 7 dr Tomasz Rożek. Dziś o kometach. komety w zasadzie nie dolatują do Ziemi i całe szczęście, tylko lecą w kierunku Słońca. Natomiast wlatując w wewnętrzną część Układu Słonecznego, my je po prostu widzimy na nocnym niebie. Dlaczego do Ziemi dolatuje tak mało komet? Pytania z kosmosu za godzinę. Przed 8 w salonie będziemy gościć Jacka Sasina, wicepremiera, ministra aktywów państwowych, zaś po 8 profesor Andrzeja Zybertowicza, doradcę społecznego prezydenta, doradcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Przed 9 tata. Tata kontra pociechy w sieci. W internecie bardzo łatwo jest znaleźć różne poradniki, jak obchodzić blokady, więc bardzo ważna jest właśnie ta edukacja, żeby dziecko przyszło do nas, powiedziało, że zobaczyło coś w internecie, co go zaniepokoiło i wtedy mogło z nami o tym porozmawiać. W projekcie tata kilka pomysłów, jak realnie uchronić dzieci przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata i o korzystaniu z platform wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu. O tym jeszcze przed 9. Po 9 trójkowe propozycje na dziś, czyli co program trzeci przygotował dla wszystkich z Państwa spędzających czas kwarantanny przy radioodbiorniku. Ponadto będą oczywiście i muzyczny rozkład jazdy, i piosenka dnia, i cykl Piotra Meca, także wiadomości i informator ekonomiczny. A przed 10 porozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Markiem Wilklewiczem, dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jednostki, która opracowała prototyp testu na koronawirusa i o tym teście porozmawiamy jeszcze przed 10. To i więcej w dzisiejszej audycji, a my przez cały czas przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Na przykład korespondując do porannej audycji na trzy sposoby. Przypomnę, mail zd3@polskiradio.pl, telefon 2 2 i 7 3 i jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, numer SMS 71335. Monika Rutka, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do 10. W maseczkach jeszcze w audycji porannej będziemy mówić. Teraz 19 minut po godzinie 6. Przeglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Nie będzie nakazu zakrywania nosa i ust wszędzie poza własnym domem. Dziś rząd znowelizuje przygotowane ledwie kilka dni temu przepisy, dzięki czemu nie trzeba będzie nosić maski w aucie czy w miejscu pracy. A od jutra zasłaniać twarz trzeba będzie natomiast w miejscach ogólnodostępnych, na drogach publicznych, placach, kościołach, sklepach czy na targowiskach. Także korzystając z komunikacji zbiorowej. Rząd chce wyjść z zakrytą w nawiasie twarzą. O tym na pierwszej stronie dziś w Dzienniku. Gazeta Polska codziennie o tym, że będą mniejsze rygory w handlu i usługach. Od 19 kwietnia będziemy powoli odmrażać gospodarkę, poinformował wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rzecznik rządu Piotr Müller podał, że decyzje dotyczące luzowania gospodarki zapadną w tym tygodniu. Będą związane głównie z handlem i usługami, choć m.in. o zwiększenie limitów osób w sklepach. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza. O tym, że to będzie prawdziwy balans na brzytwie, jak rząd będzie odmrażał gospodarkę. Rząd zaczyna mówić o planie ostrożnego restartu gospodarki od niedzieli poniedziałku. Operacja jest konieczna, choć ryzykowna, oceniają ekonomiści. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Puls biznesu, o tym, że pożyczki runęły z hukiem. Wartość finansowania udzielanego w ostatnim tygodniu marca spadła, licząc rok do roku, o ponad 55%. Zdaniem branży wskutek drastycznego cięcia kosztów w ramach tarczy antykryzysowej pożyczki dostają tylko najlepsi klienci, żeby przetrwać firmy i mają się wszystkiego. Zawieszają działalność, zwalniają ludzi czy sprzedają perfumy. Pożyczki runęły z hukiem. O tym w pulsie biznesu na pierwszej stronie. Rzeczpospolita. Biznes musi odżyć. Rząd powinien jasno określić terminy znoszenia ograniczeń w gospodarce i to najpoważniejszy element tarczy antykryzysowej. Na pierwszej stronie także artykuł dotyczący wyścigu po lek. O tym mówi się w wielu miejscach od kilku dni. Chorzy na COVID-19 mogą być leczeni osoczem ozdrowieńców. W Lublinie pierwsi dawcy przygotowują się do oddania krwi. Takie badania nad osoczem prowadzone są także w Stanach Zjednoczonych, w Korei, we Włoszech, Hiszpanii i Japonii. W ubiegłym tygodniu terapię zatwierdziła amerykańska Food and Drug Administration. Wyścig po lek i o tych nowych lekach jeszcze będziemy mówić, o testach również w audycji porannej, co zapowiadamy. To z dzienników, a jeśli chodzi o tygodniki, tygodnik Gazeta Polska publikuje wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. My wszyscy z niego, to wspomnienia świętej pamięci brata Jarosława Kaczyńskiego, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który wspomina, że bez prezydenta nie doszłoby do utworzenia siły politycznej racjonalnie przeciwstawiającej się postkomunizmowi. Dzięki jego aktywności i pozycji mogliśmy powołać do życia Prawo i Sprawiedliwość. Bez Leszka ów zamysł nie miałby szans, a prawica w Polsce zostałaby rozbita i przegrana. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wpisał się w historię naszej ojczyzny jako jedna z najwybitniejszych postaci w jej nowoczesnych dziejach. Tak mówi brat tragicznie zmarłego, Jarosław Kaczyński, w wywiadzie w najnowszym numerze tygodnika Gazeta Polska. I w dalszej części tego wywiadu także o tym, że mamy do czynienia z ciągłością realizowana dnia propagandy. To jest zupełnie oczywistą. Dzisiejsza opozycja z prezydentury mojego świętej pamięci brata, mówi prezes PiS, obóz rządzący po prostu nie akceptuje demokracji. O akceptowaniu demokracji możemy mówić wówczas, gdy uczestnik życia publicznego przyjmuje, że może rządzić, ale może też być w opozycji. I wszyscy działający legalnie mogą ubiegać się o zdobycie większości i tym samym możliwości realizacji własnych programów, choć mogą one innym stronom życia politycznego bardzo się nie podobać. Tymczasem opozycja w Polsce nie przyjmuje tego do wiadomości i nie jest w stanie zaakceptować konsekwencji rozstrzygnięć wyborczych. Mówi o tym, że mamy demokratycznego mandatu, że chcemy zniszczyć demokrację. Biorąc to wszystko pod uwagę, mogę powiedzieć o ułomności polskiej demokracji, bo brakuje nam opozycji o normalnym charakterze. takiej mającej świadomości, iż trzeba zaakceptować wynik wyborów, walczyć o zwycięstwo w następnych, ale nie podważać prawa do sprawowania władzy przez tych, którzy wygrali i mają większość. Niestety nasi konkurenci nie potrafią tego zrozumieć. Zapowiadają, że nas zniszczą, zlikwidują, pozamykają w więzieniach. Nikt się rzecz jasna tych gruźb nie obawia, ale one pokazują ich typ mentalności. Ci ludzie po prostu nie dorośli do demokracji. Tak mówi w wywiadzie dla tygodnika Gazeta Polska prezes PiS Jarosław Kaczyński. W tygodniku Polityka to idzie młodość. Temat numeru. Koronawirus jest najgroźniejszy dla osób w podeszłym wieku. To one są w grupie najwyższego ryzyka. Czy rzeczywiście troska o ich zdrowie i dobrostan wymaga rezygnacji z normalnego życia ludzi młodych, narażonych w znacznie mniejszym stopniu? Pandemia rzuciła ostre światło na narastający od lat konflikt pokoleń. Starych, schorowanych ludzi nie przewozi się do szpitali covidowych, dopóki nie mają nasilonych objawów. A nasilone objawy są wtedy, gdy pacjent zaczyna się dusić. Mamy czekać? Pyta personel. Przecież wtedy możemy nie zdążyć. To w tygodniku Polityka. Jeszcze tygodnik powszechny. Temat tygodnia: solidarność i samotność. Nasza planeta i nasze życie na niej nie mają przyszłości, jeśli szybko czegoś nie zmienimy, a my nie umiemy powstrzymać się nawet tego, że koronawirus odbiera nam przyszłość na kilka miesięcy. Rozmowa z profesor Ewą Binczyk, Solidarność i samotność w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. W tym wywiadzie padają też, myślę, ważne słowa o to, co można powiedzieć, bo strach powiedzieć, epidemia ma dobre strony, jak mówi profesor Wabińczyk. Dla mnie jedną z najważniejszych jest wzrost autorytetu nauki. Przecież naukowców nikt dotąd poważnie nie traktował. Temat z numeru najnowszego tygodnika powszechnego: Solidarność i samotność. Tyle z prasy na teraz. Coś mi się wydaje, że do tych ważnych tematów z dzisiejszych gazet jeszcze będziemy wracać. Teraz 26 minut po godzinie 6. Oh!

wolną przestrzeń biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc, odsunę smutny cienia, pod niebo skłonem ziemia, pod niebo skłonem ziemia. Trzy sygnały od Państwa, zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Pan Andrzej z okolic Ryk już jest z nami. Stały słuchacz od ponad 25 lat, jak napisał pan Kuba z Debrzma. Życzę dużo cierpliwości. Tak jest, jak zwykle zdrowia. Proszę zdrowo się trzymać. I jeszcze pan Mirek z miasta Łodzi, zdaje się, że wziął sobie te moje słowa troszkę na wyrost do serca. Trochę się wygimnastykował. Potańcował. Jest gotowy do życia. Pan Mirek z miasta Łodzi. No brawo. Za 23 minuty 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A w porannym zapraszamy o sytuacji w szkołach i na uczelniach, bo ta jest nadzwyczajna. Zajęcia odbywają się online. Jednak mimo, że większość prywatnych placówek uczy zdalnie, pobiera pełną stawkę za czesne. Tym zajęła się nasza reporterka Izabela Woźniak. Rodzice dzieci jednej z podwarszawskich prywatnych podstawówek chcieliby obniżenia czesnego, bo jak mówią, zajęcia online to nie to samo co w szkole. Nauczyciele nie pełnią chociażby funkcji opiekuńczej. Te lekcje są krótsze. Nie wszyscy nauczyciele prowadzą te lekcje, bo WF-iści, plastycy nie prowadzą tych lekcji teraz. Mówi pani Beata z Rady Rodziców i mama uczennic klas 6 i 8. Miesięcznie płaci za każde dziecko 1200 zł. Myśmy wystąpili do szkoły z takim pytaniem obniżenia czesnego, natomiast dostaliśmy oświadczenie, że jest to niemożliwe. Szkoła nie ma aż takich oszczędności w tym czasie, które umożliwiałyby obniżenie czesnego. Jedyną gwarancją jest to, że nie podniosą nam czesnego w przyszłym roku szkolnym. W podobnej sytuacji są studenci prywatnych uczelni. Pytana przez nas Krakowska Akademia imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego odpowiada mailowo. I tu cytat. Nie przerwała działalności edukacyjnej, uruchamiając w trybie nadzwyczajnym nauczanie na odległość. Efekty i treści, których nie da się zrealizować w formie nauczania na odległość, zostaną uzupełnione po uruchomieniu zajęć, dlatego studenci płacą pełną stawkę. Podobnie w Akademii Finansów i Biznesu oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula w Warszawie, mówi rzeczniczka Anna Jaglińska-Prawdzik. Możemy w pełni wszystkie zajęcia odbywać zdalnie. Możemy dlatego, że od 6 lat prowadzimy online w 3 kierunki studiów i tak naprawdę w ciągu kilku dni dostosowaliśmy te narzędzia, których używamy dla 500 studentów, do 6500. Rektor do spraw studenckich w Kolegium Civitas dr Paweł Maranowski przyznaje, że wnioski od studentów wpływają, ale nauka online wcale nie jest tańszą formą. Ponieśliśmy bardzo duże koszty przeniesienia tego wszystkiego online. Uczelnia po pierwsze musi to zrobić w bardzo krótkim czasie, czasami nawet w 100%, co wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie naszych pracowników, wykładowców. Administracja nadal funkcjonuje i obsługuje studentów, ale wynajmujemy sale, nie możemy z nich zrezygnować. Prywatne placówki oświatowe zrezygnowały z opłat za obiady i dodatkowe zajęcia. Według Macieja Godlewskiego z Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, jeśli chodzi o negocjowanie, każdy przypadek należy traktować indywidualnie. To rodzic decyduje o kształceniu swojego dziecka i jeżeli mu się nie podoba, może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, według zapisów, jakie są w tej umowie. Ale to wpłynie na działalność w przyszłości. No masowe odejście rodziców spowoduje zachwianie sytuacji finansowej, w następstwie czego będą prawdopodobnie placówki zamykane. Będą szukać rodzice miejsca w placówkach samorządowych. Te wystarczającej ilości miejsc nie posiadają. Co mówią o tym przepisy prawa? Joanna Jędrzejewska, radca prawny z kancelarii Kacprzak-Kowalak i Partnerzy, wyjaśnia, że nie są jednoznaczne. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na rozporządzenie ministra edukacji narodowej, w którym jest mowa, że działanie placówek oświatowych zostało czasowo ograniczone, ale nie wyłączone. Jeśli rozmawiamy na przykład o prywatnej prywatnej szkole, która ma obowiązek zdalnego nauczania i szkoła z tego obowiązku się wywiązuje, to trudno tutaj mówić, że nie realizuje ona umowy. Problematyczna może być tutaj kwestia na przykład przedszkola. Na te placówki został nałożony ten sam obowiązek. Większość przedszkoli zamieszcza takie propozycje zajęć za pośrednictwem na przykład portali społecznościowych. Z drugiej jednak strony funkcjonowaniu przedszkola czy też żłobka pozostają koszty, które mogą być ograniczone albo ich w ogóle nie ma, jak wyżywienie, sprzątanie czy też ogrzewanie. Wydaje się zatem, że jeżeli placówka zmniejszyła swoje koszty w tym zakresie, to i rodzic swój powinien mieć obniżony. I jeszcze stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Strony umowy muszą się zastanowić i porozumieć, jak będą realizować koszty czesnego, by sprawiedliwie rozłożyć konsekwencje tej nieprzewidzianej sytuacji na obie strony. A ta informacja zebrała dla Państwa pracując zdalnie Izabela Woźniak. Ciekaw jestem Państwa opinii. Nauka online, a opłata za edukację co najmniej niezmienna, choć sytuacja zmienna, jak słyszeliśmy. zd3@polskieradio.pl, 22773 oraz 71335. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 18 minut siódma. Stanę się w audycji porannej za 14 minut. Siódma, zd3@polskieradio.pl. Pan Antoni napisał, przez rok studiowałem na UWR, zaś od tego roku rozpocząłem naukę na SWPS. Moi koledzy z uniwerku mają, krótko mówiąc, przestój, nie robią nic. Nikt nie był na to ani przygotowany, ani nie był w stanie zareagować. Na SWPS płacę co prawda sporo, jednak nauka zdalna rozpoczęła się w niecały tydzień po zamknięciu szkół i uważam, że poziom nauczania pozostał na tym samym poziomie. Wszyscy jesteśmy dla siebie wyrozumiali, ale zarazem wymagamy. Aż miło robić co miesiąc przelew na instytucję, która po prostu wykonuje dobrze swoją pracę. Tak napisał pan Antoni. Nie tylko mail, także telefon w sprawach różnych i różniastych. 2 dwójki i 7 trójek. Rzeczywiście się wszyscy stosują w zasadzie do pandemii. Mianowicie widzę, że niektórzy redaktorzy nie są ostrzyżeni, więc nie idą do fryzjera, fryzjer nie przychodzi, a mam takie pytanie, może żona... Nie wiem. W sprawie innych redaktorów nie będę się wypowiadał. Człowiek zdalnie pracuje to i właściwie nawet ogolić się do pracy nie musi. Ale biorąc przykład z innych, na przykład z ministra zdrowia, widziałem wczoraj, zresztą sam to publicznie powiedział, na święta sam wziął maszynkę i się ogolił. Jak wyszło, tak wyszło. Ważne, że człowiek sobie jakoś radzi. Jak sobie radzi pan Adam z Jarosławia w bieszczadzkich Ostępach? 15 kilometrów. Bezpiecznie i samotnie. No powiedzmy, że tego nie czytałem i nie słyszałem. Za chwilkę urywki z kalendarza. Za 13 minut siódma. Życie sen ci spędza z powiek, życie to skrajności dwie. Albo ma za dobrze człowiek, albo ma za źle. Nie licz na to, że to minie, ale żeby jakoś żyć, trzeba mieć specjalną skrzynię, się skrzyni kryć. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W życiu bywa doskonale, ale potem daje w kość. Albo kobiet nie masz wcale, albo masz ich dość. A że w życiu, tak jak w kinie, nagłe zwroty akcji są, trzeba mieć specjalną skrzynię i się chować w nią. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W sumie w życiu to się liczy, żeby szczęścia trochę mieć. Jak się dobrze zakotwiczy, to coś wpadnie w sieć. I zakocha się w dziewczynie, cały świat byś oddał jej, ale mimo wszystko skrzynię gdzieś pod ręką miej. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Zdaje się, że w Bieszczadach jest oddychać czym. Pan Adam podesłał jeszcze dokumentację fotograficzną tych 15 kilometrów. No, duszno nie jest, jak mawiają ultramaratończycy. A pan Adam, jak widzę, też niedogolony, ale zdaje się, że zadowolony. No, no, proszę uważać i proszę zdrowo się trzymać. Za 9 minut siódma. Urywki z kalendarza. Święta, święta i Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Kiedy w lany poniedziałek przez internet polewałem wodą krewnych z Mokotowa, okazało się, że mój komputer nie jest wodoodporny. Pocztówka wuja Filipa z domu. Dzień dobry, 15 kwietnia. Imieniny dziś obchodzą Potencjanna, Eutyches i Wszechgniew. Dzisiejszym solenizantom życzę zdrowia, a Wszechgniewowi dodatkowo uśmiechu. Jednocześnie wszystkim świętującym imieniny, urodziny, rocznice przypominam o przypadającym dziś Dniu Trzeźwości. Także toasty wznosimy herbatką, kompotem, ewentualnie wodą, ale tylko nie gazowaną. W Dniu Trzeźwości niech zabrzmi Libiamo. Giuseppe Verdiego. Więc pijmy kompoty za nasze kłopoty, ku chwale trzeźwości to pieśń. Dziś również przypada Światowy Dzień Sztuki. Sztuka to oczywiście muzyka, malarstwo, teatr, balet, ale sztuką również jest położyć się spać o drugiej w nocy i wstać na radiowy poranek. W czasach przed kwarantanną zdarzało mi się uprawiać ten gatunek sztuki. Albo zrobić zapominalskiemu koledze muszkę z chusteczki do nosa na 10 minut przed rozpoczęciem koncertu. Historia grupy Mozarta zna takie przypadki. Jesteśmy pod wrażeniem zdolności manualnych Michała. Sztuką jest również mieć arytmię i być dobrym perkusistą. Albo urodzić się w NRD i zostać jazzmenem. To jest sztuka. Das ist Kunst. Czasem artyści podczas tworzenia popełniają błędy. Nie wszyscy, tak jak Wolfgang Amadeusz Mozart czy Artur Andrus, piszą bez skreśleń. Naprzeciw oczekiwaniom ludzi popełniających błędy wyszedł brytyjski uczony Joseph Priestley. To on dokładnie 250 lat temu wynalazł gumkę do ścierania. Gdyby nie ten prosty wynalazek, największy przebój Ludwiga van Beethovena brzmiałby tak. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem machnął i jak ptak w gnieździe słodko sobie zasnął. Mickiewicz też korzystał z gumki do ścierania. Po latach wynalazek pana Priestley doczekał się wielu udoskonaleń. Chińczycy wynaleźli pachnące gumki do ścierania, a Amerykanie przycisk Delete. Dziś również obchodzimy rocznicę urodzin Leonardo da Vinci. Namalować Mona Lizę, Ostatnią Wieczerzę, bez użycia gumki do ścierania narysować w XVI wieku helikopter, a być najbardziej znanym z roli w filmie Titanic. To, panie Leonardo da Vinci, też jest sztuka. A Chińczycy w ramach udoskonalenia tego, co dobrze działa, wynaleźli zamknięcie całego świata. To jest sztuka i my dziś staliśmy się jej wirtuozami. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy wzajemnie wirtualnymi wirtuozami w realnym świecie, dodajmy. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. No i ja się posłuchałem tego apelu. Mam nadzieję, że i Państwo również, towarzysząc z porannej audycji przy radioodbiorniku. Najświeższe informacje w serwisie, także te wieści sportowe i pogodowe. No a po godzinie siódmej, dlaczego do Ziemi dolatuje tak mało komet? Pytanie z kosmosu i Tomasz Rożek. Za 5 minut będzie siódma. W odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę. Zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Thank you.